کیا اسلامی بھائیوں کے دن یا رات میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات میں اسلامی بہنوں کی پردے میں شرکت کا اہتمام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بس وہی جواب عرض کیا نا میں نے کہا مجلس مرکزی مجلس شورا کی اجازت سے ہی پردے میں اسلامی بہنوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے ورنہ نہیں. اور جب اجازت بھی ملے نا تو وہ مبلغ کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں سے جو جاتی ہیں بچوں کی امی یا اسلامی بہن وہ ہرگز ڈکلیئر نہ کریں کہ آپ مبلغ کو جانتی ہیں, ورنہ اس طرح وہ تعارف تو اسی طرح ہوگا, ویسے کیسے ہوگا. وہ نہ بتائیں کہ بیان کرنے والا کون ہے, وہ اجنبی ہی رہے اور مبلغ بھی احتیاط کرے کہ پھر بھی اگر کوئی فون آیا کوئی خاتون کوئی اسلامی بہن ملنے چلی آئی مدنی برقعہ پہن کر تو آپ بھول گئے کہ تو پردے میں آئی ہے, آپ لفٹ نہ کریں تو شاید بچت ہو. وہ بھی جس کو اجازت ملی وہ احتیاطیں کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب. شیخ طریقت امیر سنت کا اس معاملے میں استثناء موجود ہے. یہ جو باپا نے ارشاد فرمایا ہے یہ دیگر مبلغین اور ذمہ داران کے لیے الحمدللہ امیر اہل سنت کے حوالے سے اسلامی بہنوں میں تربیت کی جو ضرورت ہے اس کا کون انکار کر سکتا ہے. بلکہ مجھے تو بعض ممالک کے اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ گزارش آئی ہے باپا کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے کہ دنیا بھر کی اسلامی بہنیں آپ کی تربیت کے حوالے سے کہ آپ ان کی تربیت کریں منتظر ہیں. اگر کوئی ایسا وقت عطا فرما دیں کہ یہاں بھی اسلامی بہنوں کے اجتماع میں تربیتی حوالے سے بیان ہو اور یہی بیان دنیا بھر میں اسلامی بہنوں پر انٹرنیٹ کے ذریعے ریلے ہو جائے تو ایک ہی وقت میں انشاءاللہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسلامی بہنوں میں آپ کے ذریعے تربیت ہونے کا موقع فراہم ہو جائے گا. نگران مرکزی مجلس شورا کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اسلامی بہنوں میں بیان کرنے کی اجازت بخش دی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ.